Ten koncert w niedzielę o 19:00. Zapis wideo będzie dostępny na stronie i Facebooku Trójki. Autopromocja. No to pewnie był piękny koncert. Retransmisja jutro na naszej antenie. Tymczasem sobota, 4:00 rano. Dzień dobry. Trójka budzi. No właśnie, Breeze, taki tytuł jest tego utworu. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj sobotę, 11 dzień marca i szóste w tym tygodniu wydanie audycji Trójka Budzi, a w sobotę Trójka Budzi Jazz and Bass. I tak dzisiaj będzie przez 120 okrągłych minut. Irena Dan dziś za sterami wielkiej konsolety, a przy tym małym mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. Cieszymy się bardzo i mamy nadzieję, że Państwo też po drugiej stronie się cieszą. Teraz zabrzmi tak, jakbym był specjalistą w tej dziedzinie, bo powiem i znowu japońska muzyka na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To za sprawą wydawnictwa, które swego czasu, do którego swego czasu gdzieś dotarłem. Wydawnictwa, na którym zawarta jest przepiękna kolekcja różnorakich dźwięków, japońskich dźwięków z lat 1968-84. W dużej mierze przede wszystkim są to dźwięki jazzowe. Sprawcą całego zamieszania jest Yusuke Ogawa, człowiek, który w Tokio prowadzi sklep z używanymi płytami winylowymi. Jest specjalistą w tej dziedzinie, w dziedzinie jazzu japońskiego. Jest specjalistą i encyklopedią, jeżeli chodzi o wiedzę na ten temat. No i co jakiś czas tworzy różne kompilacje, między innymi właśnie taką, którą nazwał WaJazz, Japanese Jazz Spectacle, część pierwsza, Deep, Heavy and Beautiful Jazz from Japan 1968-1984. Te dwa nagrania, które rozpoczęły nasze dzisiejsze spotkania, to są jeszcze dwa nagrania, które kiedyś gdzieś zaznaczyłem, że muszą wybrzmieć w tym naszym ulubionym sobotnim paśmie. Soul Media Breeze i Sakura Sakura Tataki Misago. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 14 minut po godzinie czwartej. Państwo się witają już z nami, państwo się witają z radiem. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tego powitania, no to bardzo proszę, michał.grabkowski@polskieradio.pl. nie wiem, co ta skandynawska muzyka ma w sobie, ale czuć od razu, że jest skandynawska. Takie hasło wymyśliłem przed chwilą, ale chyba coś w tym jest. Czuć ten chłód, ten powiew świeżej bryzy i to powietrze, które tam właśnie króluje. Svanenborg Kardyb. Ja tydzień temu już starałem się wymawiać ten nazwę tego projektu. Svanenborg Kardyb to Nikolaj Svanenborg, który odpowiedzialny jest za wszystko, co związane z instrumentami klawiszowymi. No i Jonas Kardyb za wszystko, co związane jest z instrumentami perkusyjnymi. No i to jest duet, duński duet, nad który natknąłem się zupełnie niedawno. No i kiedy włączyłem sobie w domu, i to był wieczór, fragmenty płyty Overtage, fragment po fragmencie, bo słuchałem albumu od początku, no to zostałem totalnie oczarowany. A jak ktoś mnie oczaruje, to od razu śpieszę do radia, żeby to przynieść i żeby razem z Państwem słuchać. Thank you. Nikolaj Svaneborg i Jonas Kardyp jako Svaneborg Kardyp. Cały czas mam wrażenie, że poprawnie czytam imiona i nazwiska dwóch panów, którzy tworzą ten duet. Jeżeli nie, a ktoś słucha mnie w Skandynawii dzisiaj, jak ktoś słucha radia, no to proszę poprawić michał.grabkowski@polskieradio.pl. Zdobywcy wielu bardzo prestiżowych tam właśnie nagród, rozpoznawalny duet, popularny. No i w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, nie w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, w audycji Trójka budzi Jazz and Bass od 2 tygodni upajamy się dźwiękami z tego albumu Over Tag. On został wydany całkiem niedawno, bo w 2022 roku, czyli to świeże jeszcze granie właśnie z Danii. Teraz mamy 25 minut po godzinie 4:00. No naprawdę chylę czoła, drodzy Państwo, że o tej porze, a przecież środek weekendu Państwo nie śpią, tylko Państwo mają włączony program Trzeci Polskiego Radia. Serdecznie dziękuję za korespondencję, za uwagę i przede wszystkim za wierność. Tym bardziej, że dzisiaj do godziny 6:00 kilka mocnych akcentów muzycznych na pewno chcielibyśmy Państwu zaproponować. Kolejnym mocnym akcentem, bo to zawsze mocny akcent jest, jest rozdział Alpha Mist. Dzisiaj trzykrotnie spotkamy się z tym właśnie twórcą z Londynu. To pierwsze zderzenie. We'll be right back. I mogę chyba Państwu już obiecać, ale tego można się spodziewać, że do kwietnia będziemy bardzo często słuchali muzyki od artysty, który ukrywa się pod pseudonimem Alphamist. Zresztą często słuchamy tej muzyki, bo to zacne dźwięki płynące prosto z Londynu. A dlaczego do kwietnia? Bowiem w kwietniu szanowny artysta wydaje kolejny album. Ja mówię o tym co tydzień, żeby Państwa przygotować na te premiery. BC to jeden z singli, który zapowiada to wydawnictwo, którego słuchamy co tydzień i to robione jest przeze mnie z premedytacją, żebyśmy potem w dniu premiery z wielkim gestem odebrali to wszystko, co Alphamist będzie na tym albumie nam proponował, chociaż mamy już trzy wielkie single z tego właśnie wydawnictwa. Dzisiaj jeszcze dwukrotnie spotkamy się z tą muzyką. Variables, tak zatytułowany będzie ten album, przepiękna niebieska okładka. W drugiej godzinie wrócę do tematu, bo teraz mamy 26 minut do godziny piątej. Z jednej strony Państwo piszą w tej naszej dzisiejszej porannej korespondencji o tym, że na przykład kończą ognisko i przydałyby się jakieś tańce, no to pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy nad Narwią teraz chcieliby potańcować. A z drugiej strony Państwo piszą, że dzisiaj słyszą w moim głosie wzruszenie i poruszenie. No, może coś w tym jest. Zawsze jestem wzruszony i poruszony, kiedy spotykam się z Państwem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo te spotkania z Państwem są strasznie wzruszające i poruszające. Także tak, to jest prawda. Tym bardziej, że w tle pingwiny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Grupa Deep z tej płyty, która została wydana w 2022 roku, Between Two Waves, a po wcześniej Signal in the Noise. Go Go Penguin, z racji tego, żebyśmy zachowali regularność w słuchaniu dźwięków tego manchesterskiego składu niesamowitego, kosmicznego, zjawiskowego, jakby nie było. 13 minut do godziny 5, trójka budzi Jazz and Bass, trójka budzi Ziemny Koncert. Słucham tych dźwięków, no nie oszukujmy się, nie po raz pierwszy i myślę sobie, że koncert kolektywu Ezra Collective to musi być no naprawdę niesamowite wydarzenie muzyczne i nie tylko. Myślę, że to takie małe misterium jazzowe i show jazzowe. To jest utwór No Confusion, który pochodzi z ostatniej płyty Where I Meant To Be, ale tak jak Państwu powiedziałem, jeżeli się gdzieś pokopie w wirtualnej rzeczywistości, można dotrzeć do takiego rozszerzonego wydania tego ostatniego krążka i na tym rozszerzonym wydaniu ostatniego krążka Where I Meant To Be zarejestrowane zostały dwa czy trzy utwory z koncertu w wykonaniu Ezra Collective. No mnie się udało w tej wirtualnej rzeczywistości dotrzeć do tych nagrań. No Confusion to wybrany przeze mnie fragment w dzisiejszym wydaniu audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, w której to audycji 8,5 minuty pozostało do godziny 5 i jeżeli chodzi o koncerty, to nie jest moje ostatnie słowo, chociaż w tym przypadku koncert to chyba troszeczkę dziwnie powiedziane. To bardziej muzyka na żywo, bo to Yusef Days ze swoimi kolegami wystawił instrumenty w parku Joshua Tree w Stanach Zjednoczonych i zarejestrował kilka nagrań właśnie z tego miejsca. 4,5 minuty do piątej tanecznie, a my wracamy w drugiej godzinie. Took my soul. Something very beautiful. Just come in and took my soul.